Zarezerwuj je, zanim zrobią to inni. Sensacyjna zima w Peugeot. Czas. Start. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie zarzut naruszenia miru domowego dla aktywistów Greenpeace, którzy protestowali na kominie elektrociepłowni Bełchatów. Pierwszy tej jesieni apel o zwracanie uwagi na osoby starsze i bezdomne. Są dwie ofiary mrozu. I eksperci z 20 krajów o potrzebie skuteczniejszej walki z rosyjską propagandą. Zarzut naruszenia miru domowego usłyszała już część aktywistów Greenpeace, którzy niemal dwa dni siedzieli na kominie elektrowni Bełchatów, największej elektrowni węglowej w Europie, a wieczorem z niego zeszli. Na kilka dni przed konferencją klimatyczną w Katowicach domagali się odejścia od węgla i sprawiedliwej transformacji energetycznej. Ekolodzy zostali przesłuchani przez policję, niektórzy już opuścili komendę. Przed nią czekali na nich przyjaciele z organizacji. Na miejscu była też nasza reporterka Monika Gosławska. Najmilszym momentem jest zobaczenie znajomych twarzy tutaj na samym wyjściu. Violetta Smul. Witają nas tutaj znajome osoby i to jest naprawdę miłe i budujące. Czy było warto? Grzegorz Broniatowski. Przekonamy się, tak powiem, za pewien czas, być może już za kilka dni podczas COP-u, szczytu klimatycznego, który za kilka dni zaczyna się w Katowicach. Zobaczymy, jakie będą decyzje, jakie deklaracje tam padną, czy Polska, czy Europa, czy cały świat pójdzie w dobrą stronę, tak żeby uratować klimat. Mamy 12 lat na zatrzymanie katastrofy klimatycznej. Marek Józefiak. Tak mówią naukowcy. Tak mówi ostatni raport IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmiany Klimatu. I musimy działać teraz. Wśród protestujących w Bełchatowie byli nie tylko aktywiści Greenpeace z Polski, ale też z Austrii, Chorwacji, Indonezji, Niemiec, Szwajcarii oraz Węgier. Dwie osoby zmarły minionej doby z powodu wychłodzenia organizmu. Ofiarami mrozu są 67-letnia kobieta z Lubelszczyzny i 32-letni mężczyzna z województwa świętokrzyskiego. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od listopada w wyniku hipotermii zmarło w Polsce 5 osób. Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, m.in. na osoby bezdomne i starsze. W Elblągu Straż Miejska razem z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej patroluje miejsca pobytu bezdomnych. Wiele osób nie mających dachu nad głową może teraz potrzebować pomocy, mówi jej komendant Jan Korzeniowski. Wczoraj mieliśmy taką bardziej złożoną akcję wspólnie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Docieraliśmy do wszystkich miejsc, gdzie bezdomni przybywali. Ostrzegaliśmy przed tym, że nadchodzą mrozy. Oczywiście proponowaliśmy pomoc jak zawsze, że bezdomni są zorientowani, gdzie mogą udać się i jaką tam pomoc otrzymają. Nie wszyscy bezdomni chcą przenieść się na zimę do schronisk. To jest ich wybór, mówi komendant Korzeniowski. No oczywiście część skorzysta, a część no niestety ryzykuje. Przypomnijmy, że przez całą dobę czynne są numery alarmowe 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie. Ponad 60 ekspertów z 20 krajów zajmujących się sprawami bezpieczeństwa zaapelowało do Komisji Europejskiej o skuteczniejszą walkę z rosyjską propagandą i dezinformacją. Eksperci napisali w tej sprawie list do szefa Komisji Europejskiej i zaproponowali konkretne rozwiązania. Beata Płomecka. Eksperci napisali, że konieczne jest wzmocnienie specjalnej grupy, która podlega szefowej unijnej dyplomacji Federice Mogherini i która liczy 14 osób, a ma do dyspozycji zaledwie 1 000 000 euro. Według ekspertów tę grupę trzeba zwiększyć do 30 osób i przekazywać jej rocznie na działalność 5 milionów euro. Eksperci biją na alarm w związku ze zbliżającymi się majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wiele osób obawia się ingerencji w kampanię wyborczą. Inicjatorem listu jest Jakub Janda, szef programu Kremlin Watch, stworzonego przez czeski Instytut Badawczy Europejskie Wartości. Mówimy o tym głośno, bo nie podoba nam się podejście szefowej unijnej dyplomacji do tej sprawy, która nie dostrzega zagrożenia. Federica Mogherini sabotuje europejskie wysiłki w walce z rosyjską propagandą. Już w ubiegłym roku grupa międzynarodowych ekspertów zarzucała szefowej unijnej dyplomacji bierność wobec rosyjskiej propagandy. Komisja odpowiadała wtedy, że odpowiedzialność za walkę z rosyjską dezinformacją spoczywa na unijnych krajach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W grupie ponad 60 ekspertów, którzy podpisali się pod listem, są także Polacy. Między innymi Sławomir Dębski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, europoseł Jacek Sariusz-Wolski, Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl, Eugeniusz Smolar z Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ernest Wyciszkiewicz z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Do tej pory rozprowadzono ponad 50 milionów świec. W tym roku Caritas Polska organizuje po raz 25. akcję wigilijną religijne dzieło pomocy dzieciom. Właśnie ją zainaugurowała. Na stoły w kraju i za granicą trafi 2,5 biliona świec. Dochód zostanie przeznaczony na wsparcie potrzebujących dzieci. Już kilka pokoleń dzieci otrzymało pomoc dzięki otwartości serc Polaków, mówi dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki. Dziesiątki tysięcy dzieci mogło wyjechać często po raz pierwszy na wakacje, na kolonie. Wielu dzieciom chorym też została udzielona pomoc. 10 groszy z każdej świecy przeznaczamy na jakiś projekt dziecięcy poza granicami Polski, a więc też udało się zbudować różne dobre dzieła. Zachęcam wszystkich do nabywania świecy Caritas. Od pierwszej niedzieli Adwentu będzie to możliwe w parafiach w naszym kraju. Od 19 lat wigilijne dzieło pomocy dzieciom ma wymiar ekumeniczny. A akcji patronuje Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na emocje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Rzadko zaczynamy serwis sportowy od koszykówki, no chyba, że Marcin Gortat bryluje w NBA. To niestety ostatnio prawie się nie zdarza, ale całkiem dobrze radzi sobie za to nasza reprezentacja. To też rzadkość, więc warto posłuchać. Po 6 meczach w eliminacjach Mistrzostw Świata jesteśmy na 3. miejscu w grupowej tabeli i to na tę chwilę daje awans na Mundial, a Polski nie było na imprezie tej rangi, uwaga, od 51 lat. No i żeby pozostać na właściwym kursie, trzeba by dziś ograć w Den Bosch Holendrów. Tak o rywalu mówi rozgrywający Łukasz Koszarek. Holandia to trochę słabszy zespół, ale na pewno będzie grał u siebie, fizyczny bardzo. No nie słyną z tego, że produkują jakieś talenty na miarę NBA, ale my też musimy znać swoje miejsce w szeregu na razie i jechać tam z pokorą. Mecz Holandia-Polska od 20. O 17.30 rozpocznie się mecz w hali na Rzeszowskim Podporomiu. Asseco Resovia gra z Trentino Volley. Gra o pierwsze miejsce w grupie w klubowych mistrzostwach świata. Obie ekipy są już pewne awansu do półfinału. Każdy mecz chcemy wygrywać. Nie wiem, w jakim wejdziemy zestawieniu, czy trener coś będzie zmieniał, czy zostawi tak, jak jest. Ale niezależnie od tego, kto będzie grał, na pewno będziemy mieli dużą wolę tego, żeby wygrać. Stwierdził przyjmujący Resovi Mateusz Mika. O 20.30 PGE z Krabełchatów w Płocku spotka się z Zenitem Kazań i to będzie mecz po pietruszkę, bo te drużyny straciły szansę na awans do fazy pucharowej. A Bartosz Kurek stracił cierpliwość do zawiadujących Stocznią Szczecin. Nie płacą zawodnikom i MVP niedawnego mundialu powiedział pas i rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Za nim pójdą pewnie inni i tak skończy się szumnie zapowiadany pomysł na wielką siatkówkę nad Odrą. Szkoda. To jeszcze piłka i mały awans naszej reprezentacji w rankingu FIFA. Przesunęliśmy się z miejsca 21 na 20. Prowadzą Belgowie przed Francuzami i Brazylijczykami. Kolejny serwis sportowy po 19. Wcześniej biegam, bo lubię. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na ziemi lubuskiej i Pomorzu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem na krańcach zachodnich przechodzących w opady deszczu. Przejściowo możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna jutro od minus 6, minus 4 na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat. Minus 2 ma być w centrum, do plus 4 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dostałeś w prezencie bony Sodexo. Wraz z kuponem promocyjnym na zakupy w Mediamarkt czeka na Ciebie 10% rabatu na RTV, laptopy i komputery PC lub 12% na produkty AGD. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV otrzymasz rabat 240 zł, płacąc tylko 2160 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Najbardziej cieszy, kiedy sprawiasz radość innym. A z Lidlem to łatwiejsze, bo znajdziesz tu wszystko, co potrzebne do świątecznych przygotowań. W cenach, które na pewno sprawią Ci radość. Olej rzepakowy wielkopolski tylko 3,99 za litr. Tak, 3,99. A 30 świeżych jaj rozmiar M jedynie 8,99. Tak, 8,99. Lidl. Więcej na radość w święta. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego.

takie piosenki to można w ciemno polecać, prawda? Jak jest nazwisko Przybysz, no to właściwie jak znak jakości. Piosenka dnia w Trójce, Paulina Przybysz i Lulaj. 15 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Drugą turę wyborów prezydenckich w Gruzji wygrała Salome Zurabaszwili. Tym samym Gruzja po raz pierwszy w historii ma kobietę prezydenta. A o tym, jak silną władzę będzie miała przyszła pani prezydent, opowie państwu Ernest Zozuń. Tyda to ważne słowo w języku gruzińskim i w gruzińskiej tradycji, zatem proszę posłuchać jeszcze raz. Tyda znaczy ono matka. Wiele takich ważnych określeń wiąże się z tym słowem. Znaczy matka ziemia, znaczy matka ojczyzna, znaczy matka filar rodziny. I teraz do tych ważnych określeń Gruzini dopiszą jeszcze jedno, matka prezydent. Kandydat Grigol Vašadze otrzymał 40,46% głosów. Salome Zurabiszwili 59,54% głosów. Ludzie głosowali na nią, bo nie chcieli, żeby wrócił Saakaszwili i jego ludzie. Wszyscy pamiętają, jak wtedy było niedobrze. Nie chcę, żeby do władzy wracała nomenklatura Związku Radzieckiego, jak jej kontrkandydat. Chcę, żeby nowi ludzie pojawiali się. Żeby wybierać spośród nowych ludzi. Salome Zurabiszwili, urodzona we Francji w gruzińskiej rodzinie emigrantów, wróciła do ojczyzny w 2003 roku jako francuski ambasador. Urząd ten jednak porzuciła, by zostać już gruzińskim ministrem spraw zagranicznych za czasów prezydenta Michaiła Saakaszwili. Po roku się z nim rozstała, nie w pełnej zgodzie. Postanowiła jednak zostać w gruzińskiej polityce, zatem całkiem nową postacią. Też nie jest. Nasz wybór to spokojna Gruzja, wolny kraj, pełne obywatelskie prawa. I chcę rozmawiać i porozumieć się z tymi, którzy na mnie nie głosowali. Deklarowała nowo wybrana pani prezydent. No ale do tych gruzińskich tradycji wróćmy, bo co prawda... Matka Ziemia, matka ojczyzna i matka rodziny, ale... My mamy bardzo silne tradycje patriarchalne, które mówią, że przy całym szacunku dla kobiety to ona jednak powinna być pokorna i lojalna wobec mężczyzny. Patriarchalne tradycje wypełniają się także i w tym przypadku, bo za wszystkim stoi Bidzina Iwaniszwili, gruziński miliarder, twórca partii Gruzińskie Marzenie, która w Gruzji rządzi i która Salome Zurabiszwili wystawiła. Bardzo łatwo można wziąć taką pożyczkę, wystarczy mieć tylko dowód i konto w banku. Pieniądze właśnie na te szybkie i nieoprocentowane pożyczki dała fundacja Bidzini Iwaniszwilego. Opozycja mówi, że kupował on w ten sposób głos. Tak samo dał pieniądze na kampanię prezydencką Salome Zurabiszwili, zatem wygrać musiał. Tyda? To ważne słowo w języku gruzińskim i w gruzińskiej tradycji, zatem proszę posłuchać jeszcze raz. Matka Ziemia, matka ojczyzna i matka rodziny. Teraz jeszcze matka prezydent. Ale prezydent w Gruzji to jest już teraz tylko honorowa postać. No ale tu trzeba zwrócić uwagę, że to były ostatnie powszechne prezydenckie wybory w Gruzji. Następnego prezydenta wybierać już będzie specjalne 300-osobowe kolegium. Informacje te wszystkie dla państwa zebrał Ernest Zozuń. Bardzo dziękujemy. Tu Trójka, prawie 19 minut po 17. Za chwilę będziemy biegać, ale najpierw piosenka z biegowej listy przebojów. The good kind, high life filtered through the lo-fi. Starting it up after dark, chasing thoughts cruising through Echo Park. Turn the volt to seat in paradise. Getting tilted, yeah, we'll pay the price. But ain't it nice? We'll be right back. ducking pictures and dropping some truth. Jest 17.20. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Czujecie panowie te właśnie rytmy? To brzmienie? Raczej mróz. Czujemy biegania. Chciałem to powiedzieć. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Paweł wspomniał, że chłodno się zrobiło, co nie znaczy, że trzeba przestać biegać. Trzeba się dobrze ubrać, ale i zabezpieczyć skórę przed chłodem i wilgocią. Jak to robić, podpowiada Ewa Kosut, kierownik komunikacji naukowej marek kosmetycznych Filorga i SVR. To, na czym przede wszystkim trzeba się skupić, to ochrona twarzy. Ale nie tylko, bo cierpią również dłonie. Więc w tym kontekście pomyślmy o dwóch aspektach, bo jeszcze do tego dochodzi kwestia smogu. Więc myśląc o zabezpieczeniu skóry, myślmy przede wszystkim o produktach, które będą natłuszczały i nawilżały naszą skórę, ale dodatkowo tworzyły taki płaszcz ochronny, który zabezpieczy przed wnikaniem tych bardzo niebezpiecznych cząsteczek, które mamy w smogu, do wnętrza skóry. Czy jest jeden środek, który zabezpieczy nas przed tymi wszystkimi zagrożeniami? Są kremy wielofunkcyjne, takie, które jednocześnie będą chronić przed smogiem i dawać to dodatkowe zabezpieczenie przed wiatrem i mrozem. I oczywiście musimy zawsze pamiętać o tym, żeby wybrać takie kremy, które są kremami, które w profesjonalny sposób to robią. Gdzie szukać takich kremów i jak pytać? Czy po prostu wejść do apteki, czy do sklepu z kosmetykami, powiedzieć, że szukamy kosmetyków na zimę dla ludzi aktywnych? Możemy zrobić tak oczywiście, natomiast ja zachęcam zawsze, żeby tych kremów szukać albo w aptekach, albo w gabinetach medycyny estetycznej, czy u dermatologów. Wtedy będzie to najbardziej profesjonalne doradztwo, bo możemy też zapytać o wsparcie farmaceuty, ale warto na początek wiedzieć kilka rzeczy a propos tego, czego szukać, żeby samemu też móc wybrać sobie odpowiedni produkt. W jaką półkę cenową celować? Myślę, że może być to taki przedział, powiedzmy między 30 a 50 zł i to będzie na pewno dobra inwestycja, dlatego że dbanie o naszą skórę jest bardzo ważną sprawą w obecnym czasie, świecie, tak jak patrzymy na to, co się dzieje na zewnątrz dzisiaj. No i warto też pomyśleć o składnikach aktywnych, które tam powinny być, które rzeczywiście będą robiły to, o czym mówiłam. Wspomniała pani o tym, żeby zwracać uwagę na dłonie biegaczy. Tak, dłonie są też bardzo ważne. O ile mamy oczywiście dobre zabezpieczenie, to pół biedy, ale zazwyczaj jednak ten wiatr jakoś się przedostaje pod tę rękawiczkę i wtedy bardzo ważne jest, żeby zabezpieczyć choćby w najprostszy sposób. Może być to najtańsza wazelina za 2 zł. O ile w twarz warto zainwestować, o tyle powiedzmy dłonie są bardziej bezpieczne. Panowie nie powinni się krępować i powinni też takie kremy stosować, prawda? Ale absolutnie muszą. Jak czasem patrzę w czasie biegania na te mocno zaczerwienione twarze, to zdecydowanie tak powinno być. Powinni wybierać dokładnie te same produkty, które są dla nas, dla kobiet. Warto posłuchać Ewy Kosut. Na co dzień jest biegaczką i nie przerywa tej aktywności na zimę. Też namawiamy, Paweł, żeby biegać całorocznie. Po tych 2 tygodniach przerwy, o których mówiliśmy. Po krótkiej regeneracji. Przerwy. Tak się zastanawiam nad tym, co pani Ewa powiedziała na koniec, że można używać tych samych kosmetyków. Tych samych, co kobiety używają. Czyli jakby bieganie sprzyja... Parom, tak? Tak. I dobrze, można wspólnie pobiegać i używać tych samych kosmetyków. Nie używajmy tych samych ubrań, ale kosmetyków, jak się okazuje, można. Próbujmy. Dobrze. Ale czego próbujmy, przepraszam? Tylko kosmetyków. Nie ubrań, dobrze. Tak. W każdym razie pamiętajmy o naszej skórze i to jest apel z końca rozmowy głównie do panów. Nie ma się czego wstydzić, tak? Bo ja mam pytanie, jeszcze, tak. Bo tak patrzę na siebie, widziałem na siebie w lustrze. Czy ta broda na przykład może nas uchronić? To jest ciekawe pytanie. Myślę, że może tak. Myślę, że w jakiejś mierze tak. Czy kosmetyki jakieś są używane? Nie. Czy broda chroni skórę? Czy broda chroni skórę? Bo wyżej mnie już nic nie chroni, natomiast brodę wciąż jeszcze mogę zapuścić. No dobrze, to może zaprośmy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek Garmin Forerunner 230 o wartości 750 zł. Oprócz niego ciekawa książka biegowa pod tytułem Osobisty dziennik biegacza, dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i skóra. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3 zł 69 groszy brutto. Jeszcze raz przypomnę numer SMS 73533. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie 17.30. Gdzie zapraszasz na bieganie? Wspominaliśmy o biegach mikołajkowych, które ruszają jakby w całej Polsce, a my zapraszamy na szczególny bieg. Bieg organizowany przez naszych trenerów z Polic. Po raz szósty bieg mikołajkowi właśnie w Policach. Rekordowa frekwencja w tym roku ma być i będzie można spróbować tego, z czego Szczecin słynie, czyli panowie... Szczecin i okolice. I nie chodzi o paprykarz. Mhm. Paszczeciki ze Szczecina, tam będzie można spróbować dla każdego, kto weźmie udział. Wiedziałeś, Patrycjusz? Nie. Ja też nie. Nie wiedzieliście, że Szczecin nie jest znany z paszczecików? Z paprykarzy to z tak. Z paprykarzy owszem, ale zapraszam do Szczecina, tam najlepsze są paszczeciki. I nie tylko we Francji, więc w Szczecinie też. W biegach i na orientację. W Policach jak. A w biegach na orientację, podobnie jak w innych rodzajach aktywności biegowej, rozpoczyna się teraz okres przygotowań do kolejnego sezonu. Oczywiście przygotowania obejmują szlifowanie z samej formy biegowej, ale jest coś jeszcze. Profesjonalni zawodnicy pilnie analizują kalendarz zawodów, aby na najważniejsze imprezy przygotować się odpowiednio pod względem taktycznym i technicznym. I tu stawiamy kropkę na dziś i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski, Paweł. A jeszcze Paweł, chciałem przypomnieć, że rusza od 1 grudnia nasza akcja Biegam, bo lubię. Nocą. Trwa, można sprawdzić, gdzie jest i dalej z nami biegać po użyciu tych kosmetyków lub sprawdzeniu, czy brody w brodach jest nieco lepiej biegać i cieplej. A nawet z brodami. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know that it's you. You're lucky, lucky, you're so lucky. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 10 sekund, dosłownie 10, a nie, teraz 8 sekund zostało do 17.30. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. Łódzki sąd aresztował na 3 miesiące mężczyznę, który w miejskim autobusie z nożem i siekierą w rękach zagroził, że wszystkich pozabija. Interweniujących policjantów obrzucił wyzwiskami. Był trzeźwy. Trwają ustalenia, czy nie znajdował się pod wpływem narkotyków. W Tarnowie śledczy przesłuchali 33-letniego mężczyznę, który na dworcu kolejowym zaatakował nożem przechodnia. Ranny w szyję przeszedł operację. Lekarze określają jego stan jako dobry. Odtworzyliśmy przebieg zajścia, mówi Paweł Klimek z tarnowskiej policji. Pociąg zakończył swoją relację i mężczyzna nie chciał opuścić tego składu. Kierownik pociągu, jak i konduktor prosili tego mężczyznę. On wyszedł z pociągu. Natomiast później nie wiadomo dlaczego chciał do niego wrócić, wywiązała się dyskusja i w tym momencie chciał się odegrać. Swoją agresję, swoją frustrację wyładował na pierwszym napotkanym mężczyźnie. Został zatrzymany przez Służbę Ochrony Kolei. Tu także sprawdzane jest, czy nie był pod wpływem narkotyków. Pociąg relacji Kołobrzeg-Poznań potrącił śmiertelnie mężczyznę, który wszedł na tory. Do tragedii doszło w okolicy miejscowości Niekanin. Zmienione zostały trasy przejazdu, mówi Mirosław Siemieniec, rzecznik Polskich Linii Kolejowych. Dla pasażerów tego pociągu jest komunikacja zastępcza, natomiast inne pociągi Intercity dalekobieżne szybko skierowane zostały zmienioną trasą, między innymi przez Koszalin. Policja i prokurator ustalają przyczyny wypadku. Z kolei w Ołtarzewie pod Warszawą pociąg zderzył się z tirem na przejeździe. Tu nikt nie ucierpiał, a pociągi jeżdżą po jednym torze, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Na przejeździe jest sygnalizacja świetlna oraz półrogatki. Ze wstępnych informacji wynika, że urządzenia działały prawidłowo. Specjalna komisja ustala przyczyny wypadku. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Obligatariusze spółki GetBack protestowali dziś przed siedzibą Komisji Nadzoru Finansowego. Chcieli spotkania z nowym szefem KNF i wyjaśnienia, na jakiej podstawie na listę oskarżeń został wpisany Idea Bank. Bankier zadzwonił do mnie i zaproponował zerwanie lokat. No i w końcu mi bankier zaproponował kupienie obligacji, które są bezpieczne. Jacek Barszczewski z KNF tłumaczy, że urząd nie może ujawniać wielu szczegółów swoich postępowań. To jest budowanie takiego błędnego przekazu w mediach, że komisja nie chce wspomóc obligatariuszy w dochodzeniu ich roszczeń. To jest nieprawda, bo my w zakresie swoich właściwości działamy. Z uwagi na tajemnicę zawodową nie możemy przekazać wszystkich informacji obligatariuszom. Protestujący domagali się także od banków rezygnacji z zabezpieczeń, co miałoby zwiększyć szanse obligatariusza na odzyskanie pieniędzy. W Bukareszcie 16 państw dyskutowało z komisarzami europejskimi, m.in. o przyszłym unijnym budżecie. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Głównym postulatem unijnej szesnastki jest utrzymanie środków na spójność i wspólną politykę rolną. Celem deklaracji jest pokazanie jedności wśród jak największej liczby krajów. Powinny mieć pozytywną narrację. Potrzebujemy silnego i nowoczesnego budżetu europejskiego. Mówił słowacki premier Peter Pellegrini. Zgodnie z zaproponowanym przez Komisję podziałem środków, Polska miałaby otrzymać 64 miliardy euro z Funduszy Spójności, czyli o 19,5 miliardy euro mniej niż obecnie. Cięcia dotknęłyby także dopłat dla rolników i środków na rozwój obszarów wiejskich. Za kilka dni Ministerstwo Energii ma opublikować projekt przepisów o dopłatach do rachunków za prąd. Chodzi o dopłaty dla klientów indywidualnych, ale resort nie wyklucza też dopłat dla małych i średnich firm. Trwają teraz rozmowy z resortem finansów. Poczekajmy jeszcze chwilę. Mogę powiedzieć tak, że mam pełne przekonanie, że te podwyżki rodzin polskich nie dotkną. Mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Przypomnijmy, że wczoraj Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że dystrybutorzy domagają się podwyżek cen prądu o około 30%. Ceny dla konsumentów nie reagują natychmiast na zmiany na rynku. Taryfy aktualizuje raz w roku prezes URE, mniej więcej w drugiej połowie grudnia. Ceny w hurcie poszły w tym roku do góry nawet o 70%, głównie przez wzrost unijnych opłat za prawa do emisji dwutlenku węgla. Warszawska giełda zakończyła sesję w kolorze zielonym. Główny indeks WIG20 zyskuje 1,72%, indeks szerokiego rynku WIG 1,35%. Rynek walutowy: euro kosztuje 4,29, dolar 3,76, frank szwajcarski 3,78, a za brytyjskiego funta płacimy 4,82. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie wzrastające do dużego. Temperatura minimalna tej nocy od minus 11 w województwach wschodnich, około minus 6 będzie w centrum, minus 1 na zachodzie, a plus 1 na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Wtedy ofiar było ze 120. Około 30 zginęło, a 100 było rannych. 100 to byli ranieni. No, kiedy słyszę te wzrywy, rodzice biegą do szkoły, żeby zabrać dzieci. Jak rodzice słyszeli wybuchy, jak kto mógł biegł zaraz w stronę szkoły, żeby zabrać swoje dziecko. Było też i tak, że po ostrzele kilkudziesięciu uczniów siedziało w szkole, bo rodzice sparaliżowani strachem zostali w domach. Była panika, ludzie nie wiedzieli, co mają zrobić. I my to wszystko przeżyliśmy tu, w Mariupolu. My to przeżyli. Tancer na связи. W kontakcie, zgłoś się. Jest jeden pocisk, nie wybuchł. Mariupol często słyszy wzrywy. Mówi się, że Mariupol często słyszy eksplozje. Wciąż jeszcze słyszy. I сейчас jeszcze słyszy. 1,5 tysiąca uczniów naszej szkoły, praktycznie każdy z nich słyszał wybuchy i ostrzał. Każdy z nich słyszał wzrywy. Zwłoki. Odgłosy ostrzału gradami i innymi rakietami i pociskami. Kiedy ujrzeli, bardzo silno zaczęło bębić i odnosili... Kiedy już wyjeżdżaliśmy, zaczęło się silne bombardowanie. Szliśmy do autobusu. Wszędzie dookoła leżały pociski, które nie wybuchły. I było też mnóstwo lejów po eksplozjach. Snaryady były... Кратеры. Это просто дикость, и никто никогда не ожидал. To po prostu jakaś dzikość. Nikt czegoś takiego się nie spodziewał, że coś takiego się właśnie wydarzy. To chore i nienormalne. To wszystko musi się jak najszybciej zakończyć, bo jeśli atakuje cię wróg, to można zrozumieć, a tu strzelają do ciebie swoi. Też jak ty, rosyjskojęzyczni, tego nie możesz pojąć. Po co i dlaczego? Ty nie możesz pojąć, po czemu, za czym i od czego. Z mieszkańcami Mariupola rozmawiał Tomasz Jeleński. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 16:00. Ruszy licytacja na rzecz dzieci z Mariupola. Serdecznie zapraszamy. No i jak mawia pan Kuba, obecność obowiązkowa. Puls Trójki już za chwilę. Zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej. I'm Puls Trójki. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj porozmawiamy o ograniczeniu handlu w niedzielę, a dokładnie o pierwszej nowelizacji, która będzie miała miejsce. W studio jest pan Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam. A przez telefon jest z nami pan Jacek Wilk, Koło Poselskie Wolność i Skuteczni. Dzień dobry panom. Dzień dobry Państwu, kłaniam się. No to właśnie zacznijmy od tego. Pierwsza nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Przede wszystkim tutaj mowa o ograniczeniu w związku z tak zwanymi placówkami pocztowymi, a także nadużyciami, które są z tym związane, a także dotyczące tego, kto będzie mógł danej osobie pomagać w prowadzeniu takiego przedsiębiorstwa. Mówimy tutaj o rodzinie. No to najpierw pytanie do pana posła wnioskodawcy, pan poseł Śniadek. Czy te zmiany są konieczne i co przemawia za tym, żeby je wprowadzić? One są bardzo przydatne. Swoją drogą mój puls dzisiaj jest całkiem żwawy i wesoły z tej racji, że udało się to pierwsze czytanie odbyć. A mówię to udało się, bo się okazało na początku, że był problem z kworum. Okazało się, że tam niektóre posłanki z Platformy podpisały się na liście, po czym wyszły. I na wniosek też z Platformy, żeby sprawdzić kworum, okazało się, że nie ma tego kworum na sali. 40 minut czekaliśmy, a pościągaliśmy tam ileś osób. Po czym, kiedy komisja się rozpoczęła, posłanki z Platformy wróciły na salę i już problemu najmniejszych z kworum nie było. I wszyscy głosowali zgodnie ze swoim sumieniem, wolą. Natomiast wygrywaliśmy większość tych głosowań jako wnioskodawcy stosunkiem gdzieś 12-6. I ta nowelizacja jest potrzebna, bo? Ta nieduża nowelizacja, mówię nieduża, ponieważ w dyskusji większość osób odnosiło się w ogóle do całej ustawy, do tej ustawy, która weszła w życie 1 marca o ograniczeniu handlu w niedzielę, dyskutując czy polemizując w ogóle z całą filozofią, z intencją. Natomiast te zmiany, które wprowadzamy, dotyczą stosunkowo prostej rzeczy, ograniczenia czy jakby domknięcia pewnej nieszczelności polegającym na tym, że sieci, użyję nazwy, przepraszam, to nie kryptoreklama, sieci Żabki, nadużywając... Tylko ta sieć? Bo pojawiły się informacje, że sieć Livio też chce wprowadzić coś takiego. Ale to już tego nie wprowadzi, ponieważ została wprowadzona regulacja, że nie będą mogły te sklepy udawać placówek pocztowych. Została zmieniona definicja i tylko i wyłącznie placówki pocztowe powstałe, czy utworzone na podstawie ustawy Prawo Pocztowe, których podstawową działalnością jest właśnie ta działalność pocztowa, będą mogły być otwarte. Dobrze, a pan Jacek Wilk jak przygląda się tym zmianom, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość? No z pewną taką przykrą satysfakcją muszę powiedzieć, dlatego że kiedy jeszcze ustawa była procedowana, kiedy dopiero miała trafić, kiedy miała być uchwalana, to ja już przewidywałem, że to się dokładnie tak skończy. No niestety głupie prawo ma swoje konsekwencje. To chyba jedna z najgłupszych albo najgłupsza w ogóle ustawa tego Sejmu. Absolutnie która przyniosła absolutnie przeciwne skutki do tych, jakie miały być zamierzone. A dlaczego przyniosła przeciwne skutki? Nikomu to nie ułatwia życie, tylko utrudnia. To jest kolejnym dowodem na to, że nikt tak nie szkodzi ludziom pracy jak związki zawodowe. I proszę zwrócić, jaka jest uwaga. Sklepy pracują do późna w soboty, bardzo późna. Potem w poniedziałki zaczynają wcześniej pracę. Ci udręczeni pracownicy mają jeszcze więcej roboty. Wcale nie są zachwyceni z tym, że mają tego typu obowiązki. To, że będzie ustawa omijana na wiele różnych sposobów, to było wiadomo z góry, bo ta metoda, o której tutaj Państwo mówią, to jest jedna z setek, jakich można zastosować, żeby to durne prawo ominąć. Więc ona tak czy inaczej będzie nieskuteczna. I wszystko jedno, jaką nowelizację teraz przeprowadzimy, to będą kolejne omijane, kolejne sposoby omijania. Panie pośle, ale powiedział pan o skutkach. Jakie to skutki? O jakich skutkach pan mówi? No skutki są takie, że człowiek, który nie ma w tygodniu czasu na to, żeby kupić w sklepie sobie jakieś rzeczy i może zrobić to tylko w niedzielę, bo ciężko pracuje w tygodniu, zrobić tego nie może, bo związki zawodowe, które tak naprawdę zwalczają te wstrętne hipermarkety, bo taki jest prawdziwy cel tej ustawy, wymyśliły sobie, że będą robić to tym sposobem. Przecież gdyby to była prawda, że chodzi o pomoc tym ciężko pracującym, to wystarczyło wprowadzić nowelizację prawa pracy chociażby i wprowadzić wyższe wynagrodzenie wynagrodzenia dla tych kasjerów w niedzielę i wtedy rzeczywiście albo zagwarantować im jeden dzień wolny w tych, dwie na przykład niedziele wolne w miesiącu i to byłby ten efekt. Ale dobrze, przecież powiedzmy też szczerze, to nie chodziło o to, żeby poprawić warunki tonie, pracy, w podobnym tonie wypowiada się także pan Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, czy pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Oni mówią jednym głosem, że na tej nowelizacji, w ogóle na tej ustawie, a teraz w konsekwencji na tej nowelizacji, zyskują, panie pośle, przede wszystkim dyskonty i duże sieci. To pytanie do pana posła wnioskodawcy. Panie redaktor, w ogóle przyznam, że słucham tutaj pana posła z takim no, pewnym wręcz niesmakiem. Próbował, nie wiem, przebić w tej chwili pana Korwina swoją agresywnością, czy tą liberalizmem. Natomiast odwołam się w takim razie... Odwołam się w takim razie do... Przepraszam, podnoszę głos, bo próbuje mi pan przerywać. To nie jest rozsądne. Otóż Józef Piłsudski tydzień czasu po powołaniu rządu premiera Morawieckiego podpisał dekret o 8-godzinnym dniu pracy. Kilka dni później, na początku grudnia, został podpisany dekret o zakazie pracy w niedzielę i święta oraz w nocy i równocześnie chwilę potem dekret o utworzeniu związków zawodowych, o prawie do działania, prawie do strajku, a więc to są historie i prawa rodzące dobrze, się pośle, wspólnie z naszą Rzeczpospolitą. Jakie konsekwencje przynosi ta ustawa dzisiaj? Według analizy Nielsena udział rynkowy dyskontów zwiększył się z 32,4% do 33,2%. To chyba nie taki był zamiar tej ustawy. Wie pani, tutaj szukanie związków, jeszcze należałoby tutaj udowodnić, czy wykazać związek przyczynowo-skutkowy tej ustawy z tym pewnym przepływem obrotu. Osoba, która reprezentuje, wie pani, to, że tu jest zbieżność panie pośle, dat. Czy mają państwo jako strona rządowa analizy, jakie skutki pani, ta ustawa przyniosła. Odpowiem pani w taki sposób. O jakie analizy pani chodzi? Bo jeśli chodzi o inspekcję pracy, to stwierdza i to parokrotnie już, że wbrew niepokojom, oczekiwaniom i tutaj przekonaniu pana posła, że zawsze się da oszukać, że pojawią się ludzie nieuczciwi, którzy w drodze nieuczciwej konkurencji będą oszukiwali. Inspekcja pracy wyraża oceny, że przestrzeganie tych przepisów jest zaskakująco duże. Że tylko ci, którzy próbują w drodze nieuczciwej... Na tym straciła, czy nie? Czy gospodarka się rozwija, Gospodarka absolutnie się rozwija, sprzedaż rośnie i wie pani, już za chwilę będziemy mieli odpowiedź, się nagle okaże, że ten rok jest kolejnym rekordowym rokiem obrotów w polskim handlu. Natomiast pozostaje pytanie, jak tutaj ma się relacja tych małych sklepów, ale przede wszystkim beneficjentem tych rozwiązań mieli być Polacy. Chodziło wręcz o pewne zmiany kulturowe, żebyśmy mieli niedzielę dla rodziny, chodzili do kin, do teatrów, a nie biegali po galeriach. To pytanie teraz do pana Jacka Wilka. Kolejnym takim przepisem, który może budzić duże kontrowersje, jest pomoc w prowadzeniu, czy pomoc taka nieodpłatna w placówce handlowej przez najbliższą rodzinę. I tutaj został wymieniony katalog zamknięty. Z tej nieodpłatnej pomocy możemy korzystać, jeżeli jest to małżonek, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macocha i ojczyma. Panie pośle, czy takie wyliczanie, to pytanie do pana Jacka Wilka, katalogu osób, które mogą pomagać, jest zasadne? Nie, no oczywiście jest kompletnie bezzasadne. Możemy sobie tworzyć prawo jakiekolwiek chcemy z kosmosu czy z sufitu, ale jeżeli on jest sprzeczny z prawami ekonomii, to tak jakbyśmy tworzyli prawo przeciwko prawu ciążenia. Po prostu to nie będzie działało. I znowuż to było do przewidzenia i o tym mówiliśmy, że efekt będzie dokładnie odwrotny, że po pierwsze to hipermarkety sobie zwiększą swój udział w rynku, a nie polscy sklepikarze, czyli gratuluję znowu związkom zawodowym, że utrudniają życie polskiemu drobnemu i małemu, zwłaszcza handlowi i utrudniają życie coraz bardziej naszym polskim francuskim sklepikarzom, gratuluję, a po drugie utrudniają życie właśnie w ten sposób, że przez te ograniczenia, teraz w tę niedzielę na przykład, ten ktoś, kto jest właścicielem takiego sklepu, będzie musiał wstać ze swoją rodziną, nie może nikogo zatrudnić i rzeczywiście no pięknie spędza niedzielę, no pogratulować, coś fantastycznego. No no wspaniale, to jest. I teraz jeszcze wracając do tego, co pan się powołuje na historyczne aspekty. No błagam, przecież Piłsudski był socjalistą, Jędrzej Moraczewskiego, rząd to byli socjaliści, a nawet komuniści. To, że robili głupoty, to nie oznacza, że po 100 latach mamy robić to dokładnie to samo. Więc zdrowy rozsądek, naprawdę. Przyznajcie się w końcu, że żeście przegrali tę wojnę z hipermarketami. Trzeba się z tego wycofać. Jeżeli chcecie pomóc polskiemu przemysłu, polskiemu handlowi, polskim przedsiębiorcom, to trzeba tę ustawę po prostu wyrzucić do kosza. I tutaj warto chyba wspomnieć przykład Węgrów, bo Węgrzy taką ustawę wprowadzili. I wycofali. Tak, i po roku się wycofali, panie pośle. Ale ja jeszcze o coś innego zapytam. Nie wyobraźmy sobie małe przedsiębiorstwo, taki mały sklep, gdzie prowadzi to mąż i żona. Żona jest zatrudniona na umowę o pracę, bo nie ma innej formy zatrudnienia i w niedzielę nie będzie mogła pomóc swojemu mężowi, panie redaktor, prawda? Przepraszam, bo tu widzę dwóch na jednego, ale poradzę sobie. Natomiast proszę, najpierw bardzo. Zaprotestuję właśnie teraz, w stulecie odzyskania niepodległości. Zwrócę się do pana posła. Kim pan jest? Jaki pan ma tutaj prestiż czy tytuł do tego, żeby szydzić, czy mówić niegrzecznie o Piłsudskim, Moraczewskim i proszę tego pana, rodzaju ja osobom, którym ja jesteśmy winni? Przepraszam, przepraszam, uznałem za właściwe, żeby zaprotestować, żeby na antenie Polskiego Radia ktokolwiek wygłaszał takie teksty. Czy właśnie natomiast taki szczególny katalog, tworzenie, że mama, dzieci i tak dalej, czy to nie jest zbyt mocna ingerencja? Oczywiście, że jest to daleko idące, natomiast była to reakcja na bardzo jeden wymierny, konkretny problem, który był do nas zgłaszany. Mieliśmy spotkanie z dużą siecią i tu wbrew temu, co pan mówi, bardzo silny nacisk na wprowadzenie tej ustawy były ze strony właśnie małych polskich sieci, sklepików. Wcale nie supermarkety lobbowały tą ustawę, chociaż myśmy, znając doświadczenia węgierskie, które tutaj padły, wiedzieli, że to będzie zwiększało obroty w dni poprzedzające tę niedzielę w takim stopniu. To przykład Węgier tego pokazywał, że w sumie obroty będą większe. Ale oni się z tego, panie pośle, wycofali. A wycofali się z prostego powodu. Jakiego? Ponieważ mieli referendum w sprawie uchodźców i węgierskie prawo było takie, że opozycja mogła im wrzucić do tematu referendum również tą kwestię handlu. I uznając, że nie można ryzykować tak ważnego referendum, jakim jest kwestia uchodźców, odstąpiono od tego problemu handlu, żeby nie przykrywać, jak gdyby nie mieszać tych spraw. To taki był rzeczywisty powód odstąpienia od Czyli tego pan, zakazu pan handlu w niedzielę Jacek, na Węgrzech. Jacek Wilk, po prostu trzeba mieć zwyczajnie tą wiedzę, żeby o tym mówić. Pan Jacek Wilk uważa, że ta ustawa w ogóle nie powinna funkcjonować w polskim prawodawstwie? Nie, pan Jacek nie, Wilk uważa w ogóle, że brak nam rozumu. Czy mogę odpowiedzieć? On jeden na ten rozum. Kilka sekund. Mogę odpowiedzieć? Proszę państwa, nie da się prawem zmienić obyczajów czy moralności. To, co Polak zrobić w niedzielę, to jest jego sprawa. I ja osobiście do supermarketu w niedzielę nie chodzę, tylko w inny sposób spędzam czas. Ale jeżeli ktoś ma taką ochotę, to nikt mu tego nie może zabronić. Mało tego, jeżeli ktoś nie ma w tygodniu czasu, bo ciężko pracuje, a bardzo często tak jest, i to jest dla niego jedyny dostępny dzień, żeby to swobodnie zrobił, to niech to robi, a nie w piątek, czy w sobotę do późna tam biega i... Mówił pan Jacek Wilk, Koło Poselskie Wolność i Skuteczni, oraz w studio pan Janusz Śniadek, poseł Niemiec, Francji i zachodnich krajów wprowadzono ostatnie regulacje. Ostatnie słowo, pan Janusz Śniadek, pozdrawiam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, a ja życzę państwu miłego popołudnia. I miłego weekendu. Zapraszamy do reklamy. No killahan se ty jedat, co nie? Jolum parhat lajhaj deat lojtywat mediamarketista przecież. Co? Najlepsze prezenty na święta, co nie? Są w Mediamarkt przecież. A skąd ty tu znasz fiński? A zrywam do jednej reni ferki. Jak rzecze Tytus, najlepszy prezent na święta to laptop Acer Spin z systemem Windows 10. Oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1499 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie.